Welkom iedereen bij IT-Bende 182 van 23 november 2012 in de boxhangenbak van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Luc is onderweg naar zijn computer. Ik zit op een nieuwe Skype. Dus ik zit zoals gebruikelijk met nieuwe dingen heel erg te vloeken nu tijdens de opname. Maar ik zal het zoveel mogelijk proberen bij jullie luisteraars weg te halen. We kregen IT-bende voor van een van de luisteraars, Willem Hendricks. Ingress met twee S'en. Dus ik ging enthousiast op mijn Android-telefoon het uitproberen, maar ik heb tot nu toe geen invite gekregen van het ingress-systeem of het werkt niet. Dus ik zou zeggen, we moeten dit nog een podcast later behandelen. Het ziet eruit als een soort game. Nog een soort stap erger dan Foursquare. Op eerste gezicht. Dus wel, het ziet er interessant uit. Het ziet er stoer uit. Dus ik ben wel benieuwd in Ingress, maar ik mag er niet in. Dus ik hoop dat iemand anders mij anders een invite kan sturen. Ik weet niet of dat kan als je al Ingress ingelogd bent. Als je al, zou ik maar zeggen, Ingress-speler bent, dat je dat andere mensen kan uitnodigen. Hierbij hou ik mij aanbevolen. Oh, het is van Google zelf. Zie ik nou. Is het van Google zelf? Ja. Oké. Okay. En waarom mag ik er dan niet in? Nou goed. Ik weet het niet, het is nog vrij nieuw. Het komt trouwens ook voor iOS, niet alleen voor Android. Mhm. Wow. Ja, het ziet er wel stoer uit. Als ik, ik heb een heel mooi filmpje gezien. Ik kan me herinneren. Ja, het is iets wat ik anderhalve week geleden inderdaad ergens gezien had. Het zag er leuk uit, maar ja, in het gat waar ik woon, in het hoge noorden van Finland, zal er weinig immers rondlopen. Ja, de filmpjes maken het heel erg mooi. In grote steden als New York en dat soort dingen. Waar je dus met allerlei opdrachten en elementen die op dingen om je heen worden geprojecteerd. Dat is een soort spionachtige spel, zag ik. Ja, het is een soort layer combinatie met Foursquare en het is best interessant. Leek mij tenminste interessant. Dus nog steeds bedankt voor de attentie. HP schrijft 9 miljard af op een overnameflop. Dat is nogal veel. Of is het tegenwoordig gewoon? Nou, ja, het is 8. Blijft nog steeds een hoop geld, maar ze roepen nu heel hard dat het bedrijf wat ze hebben overgenomen, die de werkelijkheid veel rooskleurig heeft afgeschilderd. Mm-hmm. Daardoor hebben zij er bijna 9 of 10 miljard voor betaald, terwijl het ruim 1,5 miljard maar waard is. Mm-hmm. En er zijn wel wat klachten ingediend hier en daar. En er kan nog wel een onderzoek op volgen, maar hoe dat verder gaat aflopen, weet ik niet. Het is echt een enorme bom geld. En je vraagt je af hoe een bedrijf dat kan overleven, als ze dat zomaar af moeten schrijven. Ja, want het ging al niet zo best met HP, had ik het idee. Nou, misschien is dit wel de manier om iets gezonder volgend jaar weer door te komen. Oh ja, je hebt gelijk, het is $8,8 miljard. Dus iets minder dan 7 miljard euro. Nou, ik vind het veel. Voor zelfs voor HP. Yes. Ik, afwachten. Ja. Nou, voor de rest, wat hebben we in het... Luc moet nog blijkbaar zijn koffie nog halen. Dus ik zie hem nog niet online komen. Ik wou even terug naar RFID stickers enzovoort. Er is er nu een student in Amerika is van school gestuurd omdat ze weigerde de RFID pas die de school vereist te dragen. Dus nu is ze naar een andere school waar ze nog geen RFID-chip verplichting hebben. Ik vond het wel spannend. Dat kan je toch niet aan je leerlingen verplichten om met een RFID-chip te gaan lopen? Nou ja, goed. Ja en nee, zou ik zeggen. Dat hangt een beetje vanaf wat de school precies met die chip doet. En dat gaat ook een beetje om... het is ook denk ik belangrijk op wat voor niveau dat persoon zit. Als dat een volwassen... Ja, maar ze, de RFID-chip is, of een iemand in een kleuterklas. Nee, maar dit is op een... dit is gewoon op... Zij heeft zelf gezegd dat ze dat niet wil. Dus het is wel gewoon... Oh, kijk. Lucas Online. De RFID is... nee, niet. Zie je, mijn nieuwe Skype is nu al in de war. Ik ga zelf Luc bellen. Je hoort mij nu niet vloeken, hoor. Nee. Hij blijft ons bellen. Ik heb zijn telefoons gaan hier ook over. Goedemorgen. Hoi. Ik heb een nieuwe Skype hier op een nieuwe computer, dus ik ben heel blij. Ik zat even te klooien om jou in de podcast te halen. Ja, dan zie je jullie zeker eruit. Hoi. Ja, we zijn er wel nu. Oké. Ja. Oké. Nou, we hadden het net even over de RFID-tracker chips die op een school, in de passen van een school zitten in Amerika. En er is dus een leerling die we geweigerd om die passen te dragen. En die is nu van school gestuurd. Dus het begint al de ellende. Dat je dus binnenkort op alle scholen per se een RFID-chip moet hebben. Het wordt echt gebruikt om te kijken waar de leerlingen zich bevinden in de school. Dus het is... Ja, steeds meer controle. Ik heb even begrepen dat ze op de Veluwe, waar dan ook de boeren nu ook allemaal zo'n chip ingeplant krijgen. Geen DNA-onderzoek, maar gewoon zo'n chip. Zoals als ze gaan joyriden of zo, dan kunnen ze dat gelijk opgepakt worden. Mm-hmm. Nou ja, ik vind dat wel best wel erg dat je niet mag zeggen, ik wil graag een kaart zonder RFID-chip. Nogmaals, dat hangt een beetje vanaf wat ze daarmee doen. Ik vind het op zich altijd wel handig om te weten, of het lijkt me, als bestuurder van zo'n gebouw, handig om te weten wie er in een gebouw is en wie niet. Mm-hmm. Vooral van kameliteit. Ja, en ouders ook, die zeggen van hallo, wat gebeurt er in het fietspark, zou ik maar zeggen. Ja. Ik kan, maar dat is altijd een keuze die gemaakt wordt, dus een veiligheid. En ja, hoeveel privacy hou je dan nog over? Ja, dat is een goede vraag. Ja. En dat gaat natuurlijk steeds verder. We worden steeds meer het idee van 10 jaar geleden van we krijgen een chip ingeplant. Dat was onzin. Nou ja, toen kwamen eerst de poezen. En het is nu echt realistisch dat gevangenen bijvoorbeeld een chip ingeplucht krijgen, ja? Ja, ik weet niet, maar dat, mag je dat vanuit de wet dan nog eens een keer weigeren? Want deze is dus gewoon van school gestuurd, dit meisje. Dat is toch vreselijk, omdat je van school wordt gestuurd omdat je weigert een RFID-chip te dragen? Ja, maar kijk, je kent het hele verhaal niet. En misschien is dat meisje al überhaupt overal tegen en een soort recalcitrant type. En was dit de druppel die dan die gezegd wordt van, nou ja, als jij moeilijk wilt doen, dan doen wij ook moeilijk, ja? Dus het is moeilijk om daar nooit wel even over te geven. In het algemeen gaat dit steeds verder. Ik heb toevallig een referendum in Amsterdam georganiseerd. En daar moest ik 1100 handtekeningen voor indienen. En daar heb ik er 1400 ingediend. En ze wilden een beetje lastig zijn. Dus hebben ze al die namen en adressen ingeklopt. Ja? Mm-hmm. Dan stond er in de verordening dat er alleen maar een steekproef genomen zou moeten worden. Maar ik krijg een mooie brief van ze allemaal ingeklopt zijn. En dat betekent dus dat de mensen die zich verzetten tegen de regering, hè, door een referendum over de verkoop van de haven te steunen, plotseling verdacht zijn. Ja? Nou staat er de volgende dag staat er in de Telegraaf staat een verhaal dat Luud Schimmelpenning, een lid van de PvdA-fractie, mij geholpen heeft. Mm-hmm. Ja? En dat ze, zijn vrouwen bij wijze van spreken, en die zit ook in die lijst. He, dus ja. In principe kunnen ze op die lijst even nagaan welke raadsleden ook getekend hebben. Mm-hmm. Ja? En dus ik heb gezegd, jongens, dit mag helemaal niet. Er staat in de verordening heel duidelijk dat het alleen een steekproef mag zijn. Hè? Het gaat uiteindelijk om 26.000 handtekeningen, er mag alleen een steekproef genomen worden. En als de steekproef klopt, moet je de indiener zeggen van het klopt. Je moet meer handtekeningen indienen, dan nemen we weer een steekproef. Maar ze hebben ze allemaal even ingeklopt. Mm-hmm. Maar dit soort dingen daar, ja, dus ja meneer, waar maakt u zich nou toch druk over? Dat is toch de manier om dat te controleren? Nou goed. Het neemt hand over hand toe. En wat kun je daaraan doen? Niks. Ja, ik bedoel, dit is de trend. En totdat er een keer, laten we zo zeggen, totdat een keer president Obama zijn identity wordt gejat en dat hij bij wijze van spreken betrapt wordt met een valse chip, dat hij fout dingen heeft gedaan of wat dan ook, zal hier niks aan gebeuren. Ja, maar goed, als Maxima jou gesteund had, dan stond ze nu op die lijst of zo. Ja. Hm. Dan gaat het toch wel fout, of dan dat bepaalde mensen worden van de lijst afgehaald. Wat blijkt dan, dat zo'n eigenlijk simpel tekenen van handtekeningen binnen de Partij van de Arbeid een reden is om een verhaal in de Telegraaf te zitten, jullie gelezen over Piet Schimmelpenning, die mij dan geholpen zou hebben. Mm-hmm. En die niks anders gedaan heeft dan een paar van die formuliertjes uitdelen, omdat hij me goed gezien is, omdat hij vindt dat er ook een referendum moet komen, maar dat wordt dan al gezien, en dat stopt plots in de Telegraaf. Ja? Dus, en bovendien de vraag, hoe weet de Telegraaf dat er 43 handtekeningen niet ingediend waren? Dat betekent dat die ambtenaar daarover geluld heeft. Ja, of dat er iemand van de afdeling ONS die dat controleert heeft daar iets over gezegd. Kortom, wat is privacy? Dat wordt steeds moeilijker. Ja? En ja. Kunnen we die trend keren? Nee. Maar ik zou er niet op zien dat de moordzaak van Marianne Vaatstra is opgelost. Mm-hmm. Maar dat de DNA-testen, waarvan gezegd was dat ze nadat er getest was en of het positief of negatief was, zou het DNA-materiaal vernietigd worden. Dat is dus allemaal niet gebeurd, hè? Dat wordt nu toch, ondanks eerdere beloftes. Er wordt ook opgeslagen in de Nationale Ideebank, ja. Ja. Bovendien stond een stuk in de Volkskrant gisteren, dacht ik wel, de Volkskrant had, van een of andere hoogleraar die zei, ja, maar dit bewijst helemaal niks. Ja? DNA alleen is onvoldoende. Je zult een bekentenis moeten hebben van iemand. Want, ja? Dus je hebt nog dik kans dat iemand de man gaat lopen, omdat dit het enige bewijs is. Als hij verder zijn mond houdt, dan hebben ze verder niks. Ja, nee, dat kan. Ik weet niet hoeveel. Het lijkt mij ook onvoldoende bewijs als enige argument. Het zijn statistische overeenkomsten. Hè? Het is dus niet van het is 100% hetzelfde. Nee, 98% van die DNA komt overeen. En dat betekent dat de kans van 1 op... Ja? Mm-hmm. Maar, vroeger was het strafregel. Als er maar een geringe kans dat je onschuldig bent. Maar goed, de publieke opinie zal dit wel weer zo drukken dat deze man veroordeeld wordt. En als hij stom is, dan gaat hij dat ook nog toegeven. Maar het is een beetje een moeilijke zaak. En het is ook niet onmogelijk dat er over 10 jaar met een hernieuwd onderzoek blijkt dat de man het helemaal niet gedaan heeft, maar erbij gestaan heeft, noem maar wat, ja? Ja? Of zo? Of dat meisje gewoon langs de baan stond en zich door 24 uur had laten. Dit is precies dit soort argumenten. Als ze met z'n tweeën waren, wie heeft het dan... Ja. Ja, geen idee. Je kan nooit zeggen dat ze niet met z'n tweeën waren, toch? Anyway, in Saoedi-Arabië kreeg iemand die met zijn vrouw de grens overging, die kreeg een sms'je van de overheid dat zijn vrouw de grens overging. Dus, dat zijn ook wel spannende zaken, dus, want er zit nogal wat, het wordt nogal onderdrukt, de vrouwen in Saoedi-Arabië. En blijkbaar hebben we nu een elektronisch... systeem met sms die iedereen op de hoogte stelt dat hun vrouw de grens overgaat of weer het land binnenkomt. Mm-hmm. Ik vond hem Ook wel spannend, dat is nog net geen RFID, maar dat morgen wordt RFID ingespoten bij alle vrouwen in Saoedi-Arabië. Ja, daar gaan we werkelijk naartoe. En dan niet een RFID-chipje, maar een chipje wat je bij wijze van spreken, dat ze er ook nog uitvinden hoe je dan een GPS-achtig dingetje eraan kunt koppelen. Of, nee, maar dat zie je dus overal niet alleen als je ergens langs een ding loopt, maar gewoon even overal kunnen, mm-hmm. kunnen traceren. Waar ben je geweest? Dat gaan we allemaal opslaan. Dus als er dan weer een moord wordt gepleegd, dan zeggen ze, ah, kijk eens, Piet was daar om 3:23 was hij daar aanwezig. Kop, ja? Nou ja, je hebt natuurlijk die wolven, de wolven in Zweden en zo, die worden allemaal getracked. Ik weet niet hoe groot zo'n device is eigenlijk, maar die geven inderdaad wel de coördinaten af van waar ze zijn. Waar ze zijn. Ja. Maar goed, we kunnen eigenlijk even praten over dit soort dingen. Maar als je over corruptie en fraude, waar dit toch allemaal toch een beetje mee te maken heeft, dan wou ik toch even naar autonomy kijken. En dat is Engels. Oeps. Alright. Leuk. Management. Sorry, die hadden een systeem waarbij ze zo'n profielen gebruikten. Het was eigenlijk in de buurt van profiling. Kan je nog heel even resetten tot autonomie? Want je viel even 2 seconden uit het... Oké, goed. Nou, ik wil even praten over... We praten over corruptie en over fraude. Nou, de grote zaak deze week was dat HP heeft uitgevonden... Of heeft uitgevonden, die heeft... ook 8 miljard afgeschreven op de aankoop van Autonomy. Dat is een Engels bedrijf. Ja, ja. Wat zich specialiseert in bedrijfssoftware, maar bedrijfsanalysesoftware, eigenlijk bedrijfsprofiling zou je dat kunnen noemen. Hè, die dus managementbeslissingen relateren aan allerlei zaken. Een soort beslissingsmanagement. En daar werd 10 miljard voor betaald. En nu blijkt dat het toko niet waard is. En dat wordt het grootste gedeelte daarvan wordt afgeschreven. Nou, dat is weer zo'n zaak waar dan alle accountants van worden beschuldigd dat ze het allemaal niet gezien hebben. En dan blijken er allerlei lullige boekhoudkundige trucs boven water te komen. En die vaker gebruikt worden. Van, we hebben de vorderingen, we hebben de offertes maar als verkoper geboekt. We hebben de vorderingen die te groot waren niet betaald worden, maar opgedeeld in kleine bedragen. Zodat de accountants daar niet achteraan zouden gaan. Nou, kortom, allerlei trucendozen. Dat geeft de accountants toe geprobeerd om de omzet kunstmatig te verhogen. Dat hebben ze dan wel gezien. Maar in feite blijkt de tent een beetje hol te zijn. Ja, mm-hmm. Hol weten we niet. Maar dat is het schandaal van deze week. En dat is de zoveelste keer, want als je een beetje de beurs volgt, dan heb je begrepen dat ook Douwe Egberts in Brazilië op dezelfde manier de zaak heeft proberen te besodemieteren. Of in ieder geval de directie daarvan, Douwe Egberts. En dat in Nederland leidt tot enorme tekorten. Ik moet nog even denken aan niet alleen Douwe Egberts, maar Albert Heijn, soortgelijke verhalen. Die hadden ook een business in Amerika. Kortom, die witte woordenfraude tiert nog welig. En met al onze moderne software en accountantspraktijken en telmethodes en weet ik veel wat ze allemaal doen, quickscans, blijkt dat toch niet te traceren te zijn. Ik vond dat toch wel een beetje angstig verhaal. Ja, want je zou denken dat een of ander bedrijf wel gespecialiseerd is om dit soort informatie goed boven water te halen, inderdaad met de huidige computerspul. Nou ja, goed, er wordt dus onderzoek gedaan, due diligence heet dat dan, hè, van tevoren. En er waren alle grote banken en eigenlijk hetzelfde verhaal als we ook met de ABN AMRO hebben gezien, dat er achteraf zeiden, ja, oh wacht even, er zat even een foutje van 4 miljard in, weet je wel. En dat hoor je dus steeds. Maar wij hadden het begin van deze podcast hier al even over. Maar denk je dat HP dit... Want HP ging al niet zo goed. Je moet dit niet te vaak doen. Of kunnen ze altijd... HP is in een totale paniek. En de artikelen die de afgelopen week overal verschenen waren... Dat niet alleen HP, maar Intel... Torralino, weet die man, die is weg. De basis is daar weg. Bij Apple zijn mensen weggegaan. Bij Microsoft zijn een aantal... Sinofsky geloof ik eruit... Daar is wat aan de hand. Je zou kunnen zeggen dat er paniek is op het niveau. Kijk, HP verdient natuurlijk een heleboel nog aan printertjes. Die zitten in nog een klein beetje in industriële toestand. Maar ze willen de PC's eigenlijk kwijt. Ze willen allemaal naar de services. Mm-hmm. En ik vind het wel grappig, want IBM die dat dus 10 jaar geleden deed. Dat was al langer dan 10 jaar geleden toen ze de PC-business opgaven. Heeft daar dus een zeer voorzienende blik gehad. Die heeft dat goed gedaan. Nou, HP heeft een inhaalslag geprobeerd te maken. Die hebben EDS gekocht. Dat wordt nu ook afgeschreven, omdat het eigenlijk niet zo'n goede handel was om dat bedrijf te kopen. ja, het blijkt dat ze keer op keer op keer eigenlijk aan het missen zijn. Mm-hmm. Ja? Oké, dan ben ik de telefoon. Goed, kan ik ondertussen even naar Mozilla, want daar wou ik het even met jou over hebben. Want wat, maken ze geen 64-bit Mozilla meer? Voor? Nee, degene die daar het meest mee bezig was, die heeft de handdoek in de ring gegooid. Mm-hmm. Want het ging allemaal veel te traag met die 64-bit versie. Mozilla die heeft heel veel beta en alpha releases in omloop, de zogenaamde nightlies. Mm-hmm. En daar was nog wel een 64-bit versie van de webbrowser beschikbaar. Maar de meeste ontwikkelaars die houden zich toch bezig met de 32-bit versie. Ook een groot probleem was dat veel plugins niet beschikbaar zijn of niet goed draaien onder een 64-bit versie van de browser. Mm-hmm. Maar bovendien, is dan dat dan een argument om, want ik kan me voorstellen dat als je die address space van boven de 4 gig kan adresseren, dat je misschien nog spannende dingen met je browser kan doen? Wat? Nou, volgens mij heeft een 64-bit browser weinig voordelen. Qua snelheid en andere dingen. Natuurlijk kun je wat meer geheugen adresseren. En potentieel is het wat sneller allemaal. Maar je bent natuurlijk ook heel erg afhankelijk van je verbinding. En hoe snel het allemaal laat. En hoe snel de machine aan de andere kant is die de content kan serveren. Mm-hmm. Dus het eigenlijke voordeel van een 64-bit browser is, zover ik het kan zien, eigenlijk alleen maar meetbaar. Theoretisch. Ja, maar... Dus als je dan te maken hebt met een ontwikkeling die heel traag verloopt, bugs die niet of nauwelijks worden opgepakt, en heel lang duurt voordat ze eindelijk worden opgelost, heel veel plugins die niet beschikbaar zijn, dan moet je op een gegeven moment de conclusie trekken van, hé jongens, dit werkt niet. Mm-hmm. Kun je natuurlijk afvragen waarom andere fabrikanten dat dan wel kunnen. Opera heeft natuurlijk al heel lang een 64-bit browser. Internet Explorer is beschikbaar voor 64-bit systemen. En merkwaardig genoeg zijn er ook een aantal mensen die met de broncode aan de handel aan de wandel zijn gegaan. En die leveren wel 64-bit browser. Zo is er bijvoorbeeld Waterfox. En er is Moon Browser. Pale Moon heet het. En die zijn wel beschikbaar in de 64-bit versie. Mm-hmm. En die zijn toch echt gebaseerd op de broncode van Mozilla. Dus waarom dat bij Mozilla niet goed gaat, is een beetje vaag. Ja, goed. Dus de mensen die als dit een foute beslissing is, dan moeten we nu allemaal Waterfox gaan draaien of zo. Nou, nogmaals, ik denk dat het voordeel minimaal is. En ik denk dat je, tenzij je echt van bleeding edge technology houdt, dat je het beste bij een stabiele browser kunt blijven. Mm-hmm. Dus blijf bij Firefox, of als je echt 64-bit wil, stap over naar Opera. Internet Explorer 10 is denk ik ook lang zo slecht niet meer als Microsoft vroeger was. Nee, hij werkt niet. Het is alleen de ingebouwde fles in Windows 8 is nog steeds alleen 32 bits. Dus daar heb je niet. Daar heb je het probleem dus alweer. 64 bit is leuk, maar je hebt dan te maken met heel veel plugins. Mm-hmm. En andere add-ons die problemen kunnen veroorzaken, omdat ze niet zijn gemaakt voor 64-bit browser. Heel veel van die plugins die worden natuurlijk gemaakt door hobbyisten. En die mensen hebben de tijd of de resources om dus ook. Daar heb ik Adobe ook altijd voor. Ja. Adobe is ook een beetje. Ja. Ziet er mij uit als een hobbyproject, ja. Heel veel problemen. Dus ja, ik weet het niet. Dan denk je, ja, als je natuurlijk nooit doorontwikkelt, dan blijf je natuurlijk stilstaan, zoals ene Bart altijd roept. Dus ja, ik er is er niets geks aan de hand, vind ik, dat Firefox dit niet doet. Of misschien doen ze het gewoon over 2 jaar pas. Nou, dus, het zou ook heel goed kunnen dat deze man juist het nieuws opzoekt om zo aandacht te vragen voor het probleem. Mm-hmm. Dus misschien is het niet zo dat ze echt de stekker eruit gaan trekken. Want dat het nu alleen een dreigement is om mensen een beetje wakker te schudden. Want het grootste gedeelte van de computers tegenwoordig is natuurlijk allemaal 64-bit. En het is wel waar we allemaal naartoe gaan. Dus 200-bit is een beetje passé. Nou ja, waarom zou Windows 9 niet gewoon, of Windows 10, of weet ik veel wat, hoe we het in de toekomst noemen, vanuit commercieel oogpunt niet gewoon een 32-bits uitzetten? Niks is onmogelijk. Dus dan ben je opeens heel erg achter op de feiten. Ja, ik denk dat de Windows 10 alleen beschikbaar is in een 64 en een 128-bit versie. Nou ja, zoiets kan toch gebeuren. Dat is al meerdere keren gebeurd. Dus de 16-bit. Maar goed, dat hebben we inderdaad ook in het verleden gezien bij de 16-bit gebeuren. Mm-hmm. Het is gewoon. Maar daarom vind ik het een vreemde beslissing. Ja, nee, maar ik bedoel, als je dan nu. Dan word je misschien mogelijk over 2 jaar, 3 jaar. Word je opeens afgeschoten door Microsoft. Nou ja, we zitten nu in een overgangsfase. Dat is het enige wat ik wil zeggen. En, Ja. Je hebt heel veel software die alleen nog maar werkt op 200-bits. En met trucken werkt het waarschijnlijk ook nog wel op 64-bits. Alleen niet altijd even stabiel. Maar goed, alles wordt uiteindelijk vervangen. Er komt een aparte versie van die wel van 64-bit draait. Dus we moeten gewoon even afwachten. Storm in een glas water. Goed. Denk ik. Oké, andere storm in een glas water. Het downloadverbod. Wat nu toch schijnt te komen. Water. Wat? Noem dat maar een storm in een glas water. Ja, dat is. Laat ik zo zeggen. De uitspraak van de PvdA schijnt niet erg helder te zijn. Maar de PvdA is om. En dus heeft het kabinet steun om op een of andere manier een downloadverbod af te dwingen. Mm-hmm. Net mits en mare zegt. Teven dus. Ik moet wel opmerken dat die Teven wel erg veel in het nieuws is en wel allerlei portefeuilles heeft waarmee die enorm profileert. Ik vraag me dan af waarom ze die man niet alsnog minister hebben gemaakt. Maar dat die staatssecretaris is gebleven. Hij moet er ook wel wat tegen zich hebben. Maar ik heb begrepen dat ook het Europees Parlement een onderzoek heeft lopen tegen het feit dat. Omtrent het feit dat Nederland nog geen downloadverbod heeft. Ja. Dus dat speelt wel het een en ander. Dat zou misschien iets te maken kunnen hebben dat om die reden de PvdA ook de gebruikelijke windvaan weer speelt. Ja. Maar een downloadverbod op gecopyrighted content. Maar een download. Op dit moment is het niet illegaal om iets te downloaden. Het is alleen illegaal om te delen. Dus als je BitTorrent gebruikt, ben je in principe al illegaal bezig. Omdat op het moment dat jij aan het downloaden bent, ben je ook aan het verzenden. Mm-hmm. Ben jij, heel veel Nederlanders hebben ook een Usenet-account natuurlijk. Ja, met Usenet is dat allemaal wat minder. Maar goed, mm-hmm. Er staat heel veel pirated material. En ik las van de week al dat PayPal de accounts van een aantal Usenet bedrijfjes had geblokkeerd. Mm-hmm. Dat zijn dan niet bedrijven die zelf Usenet accounts leveren, maar dat zijn meer virtuele providers die dus het Usenet van een ander verkopen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld EWK is een bedrijf wat zelf Usenet servers heeft en die is niet door PayPal aangepakt. Omdat PayPal zei dat, aangezien zij zelf de servers hebben, zij in staat zijn om te filteren. Mm-hmm. Terwijl de kleinere bedrijfjes, die dus eigenlijk alleen maar, zeg maar, dozenschuivers zijn, die kunnen dat niet. Die zijn affiliates van een andere partij, maar die andere partij kan dan toch ook filteren? Die andere partij kan filteren, maar zij kunnen daar geen controle over uitoefenen. Mm-hmm. Dus daardoor kunnen zij niks doen tegen copyright Of Pirate Material. Maar is het dan niet gek dat je dat de instantie die het geld moet innen, die stappen onderneemt? Hebben zij daar wat mee te maken eigenlijk, als zijnde PayPal? Nou ja, hun redenatie is, en of die juist is of niet, daar wil ik even verder geen uitspraak over doen. Maar hun redenatie is dat deze bedrijfjes geld verdienen met het doorgeven van illegaal materiaal. Hm. En daar wil PayPal zich niet mee identificeren met dat soort mensen en bedrijven. Mm-hmm. Yep. Dus de accounts zijn geblokkeerd voor een half jaar. Dus je kunt dus niet bij je geld. En je hebt nu een half jaar de tijd om te bewijzen dat je gaat beter of weet ik wel wat. Ik weet het ook niet precies wat je in dat half jaar moet of kan doen. Ja, ik vind het is toch een rare idee dat zo'n financiële instantie, als wij 1 euro voor elke podcast vragen, dan kan PayPal zeggen, ja, je moet wel wat positiever praten over eBay. In een heel extreem geval. Anders... Maar er is denk ik een verschil tussen dat en het geld verdienen aan illegaal materiaal. Mm-hmm. En het wel of niet goede dingen zeggen over bepaalde dingen. Ja, maar dat is toch. Maar het zit ook allerlei dingen. Als je een downloadverbod hebt, Luc, dan krijg je toch dingen. De IT-bende podcast is toch een download van een hele grote MP3. Het moet wel allemaal goed gereguleerd worden, want anders gaan er allerlei dingen die wel legaal zijn, gaan gewoon down. Ja, ik denk dat men in eerste instantie alleen maar gaat zoeken naar. Steun voor brein en dat soort clubs, ja. En inderdaad een aantal torrent sites of zo gaat aanpakken. Maar ja, we doen de hele dag niks anders. Ik zet files op FTP en ik haal ze terug en weet ik veel wat, ja. Ja, maar goed, dat impliceert dat dan niet dat een IT-bende podcast misschien ook dan geregistreerd moet worden bij Brein en dat, ik bedoel, wij publiceren toch high quality audio. Ja, maar daar zitten twee kanten aan. Je zou kunnen zeggen, er zijn mensen die ernaar luisteren, mm-hmm. Dus wij moeten daarvoor betaald worden. Hè? Wij willen ook uit de thuiskopieënheffing, die eigenlijk ook voor digitale uitzendingen moeten gelden, betaald worden. Of wij moeten betalen omdat we, omdat we mogen uitzenden. Dat hele downloadverbod is vooral in Frankrijk kwam nogal ter discussie geweest. Omdat als je dan 3 keer dat gedaan had, dan werd je voor eeuwig afgesloten van het internet. Mm-hmm. En dat werd als een soort straf gedaan. Daar is heel veel discussies over geweest. In de praktijk zal het allemaal wel meevallen. Maar ja, heel langzaam wordt dat ook dat net aangehaald. En het is natuurlijk, ja, laat ik eerlijk zeggen, ik kreeg gisteren alweer een sticky aangeboden met 7000 boeken en zo. Dat klopt ook niet, hè? Nee. Klopt ook niet. Dus ja, misschien moeten we voor die dingen gaan betalen. En dat daar een business gaat ontstaan. Je zou ook kunnen zeggen dat de hele mediasector. Je moet toch wel begrijpen dat bijvoorbeeld de kranten en de muziekuitgevers allemaal in de min zitten. Niet een beetje in de min, maar behoorlijk in de min. En die zitten dus bij de regering te roepen, ja, maar wij willen dat allemaal beter afgedekt hebben. Hè? En tegenwoordig, als je bij de Telegraaf een abonnement hebt, dan kun je allerlei oude dingen al niet ophalen. Dan wordt er wel een beetje afgedekt. Maar ja, heel veel mensen gebruiken gratis nieuws, gratis muziek, gratis films. Mm-hmm. En dat kost, daarmee wordt een industrie, een branche eigenlijk onderuit gehaald. Hè? De cd-makers, de muziekmakers, de filmmakers, die krijgen minder geld. En ik kan me voorstellen dat de regering zegt met een VVD'er aan de leiding van ja jongens, je moet toch het bedrijfsleven de kans geven om eerlijk te concurreren. En dat is niet meer eerlijk. Ja. Dus er zijn aan beide kanten zin. Het is een hele complexe materie. En ik denk dat het grote probleem zit in het verdienmodel. De manier waarop zij geld willen verdienen en willen controleren hoe er door de consument geconsumeerd wordt. Dat daar een heleboel aan schort. En als je dat op een andere manier zou kunnen doen, waardoor het niet zo moeilijk en restrictief is voor mensen dat mensen veel meer bereid zijn om dingen te kopen. Het is nu allemaal zo lastig. Als je een DVD koopt, dan kun je er dan niks mee op al je andere apparaten. Je moet je door 10 waarschuwingen en commercials heen worstelen voordat je een product waar je heel veel geld aan hebt uitgegeven. Dus je hebt niet eens meer dezelfde vrijheid hoe je het bekijkt. Hoe je ernaar luistert. Dat vind ik zo vervelend. Mm-hmm. Ik denk ook dat meespeelt dat het, want we hebben het hier natuurlijk over downloaden en illegaal kopiëren en hoe makkelijk dat allemaal is en hoe €0 dat allemaal kost voor iedereen om dat te doen. Dat speelt natuurlijk ook mee. Vroeger moest je helemaal moeilijk een vinylplaat drukken en moeilijk doen en dan deed je echt, als platenindustrie deed je allemaal zwaar werk voor je, nou ja, voor je verdienmodel. Maar er is nu eigenlijk geen, de verspreiding van die spullen is eigenlijk gratis geworden. Tenminste, zo miniem kosten om te dupliceren is, de dupliceerkosten zijn ongeveer nul. Ja, maar ook de distributiekosten zijn nul. Kijk, ja, maar goed, er zijn allebei nul en dan wil je toch, want deze vroeger in Engeland natuurlijk een stoker op de elektrische trein houden, omdat dat allemaal, de vakbonden, de vakbonden hadden gezegd dat er een stoker op een trein moest blijven. Maar uiteindelijk is dat gaat toch nooit. Uiteindelijk gaat het nooit goed. Ik denk nee. Dat dit. Je kan niet aan zo'n model wat eigenlijk €0 kost, wat voorbij is. Volgens mij is het gewoon voorbij. Heel krampachtig proberen eraan vast te houden. Je moet gewoon een nieuw model zoeken. Maar goed, ja, maar je hebt dus heel weinig fysieke draagvlak voor media. Ik vind bij Spotify hebben wij natuurlijk al meerdere keren in deze podcast genoemd. Is toch een goed model. Ja, ik maar het, luister, model, het belangrijkste dat probleem is, die een winkel hebben en daar plaatjes verkopen, dat die uit dat de business gaan. Maar ook de mensen die die plaatjes moeten persen, die gaan uit buiten de business. Ja, hoe erg is dat? Dat is op zich niet erg. Zijn het er ook niet meer? Want het is, die mensen zijn niet meer nodig. Maar die mensen zijn natuurlijk niet blij dat ze hun baan kwijt zijn. Dus ik kan me daar wel weer voorstellen, maar de times are changing. Mm-hmm. Mensen willen het op een andere manier. Ik ga geen fysieke boeken meer kopen. Ik lees mijn boeken op een e-reader en op een tablet. Mm-hmm. Ik heb helemaal geen zin om naar een winkel te gaan die alleen tussen 9 en 5 open is. En daar zo'n heel pakket dode boom te kopen. Mm-hmm. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, ik denk dat het ook heel. Ik denk dat nog een bepaalde generatie inderdaad zo'n boek wil lezen, fysiek. Ja, de nieuwe generaties die er allemaal aankomen, die denken natuurlijk ook, waar zitten jullie nu allemaal mee met die papieren bundels? Ja. Jongens, de impact van dit soort dingen is enorm. Hè. In de wetenschappelijke wereld blijkt nu al dat vroeger was het aantal keer dat je gequote werd op in een papieren uitgave belangrijk. Nou, dat is nog maar 32% belangrijk. Dat is een onderzoek naar. Maar de wereld verandert dus inderdaad enorm. Maar het fundamentele feit dat je voor je intellectuele eigendom betaald moet worden, verandert niet. Dat rechtsprincipe blijft overeind. Want anders dan kill je tussen een heleboel business. Het moet beter geregeld worden. En ik heb al jaren geleden, ik geloof in 89 geschreven, het onderscheid tussen klikken en klippen, ja, moet helder worden. Hè? Klikken, dat kan streaming zijn. Hè? Spotify, streaming muziek. Maar klippen, dat wil zeggen, ik haal het naar mijn computer en ik heb het voor mezelf. Mm-hmm. Dat onderscheid zit niet in de wet. En zo zijn er meer fundamentele problemen over cyberspace wetgeving die niet kloppen. En daar zou internationaal gewoon iets aan gedaan moeten worden. En wat er nu gebeurt, wordt zijn gezegd, ja, nou die oude wetten die passen nog een beetje aan en we rommelen een beetje maar, een beetje downloadverbod hier en een actie daar. Nee, er is fundamenteel, er moet een nieuw wetboek, of in ieder geval een juridische structuur komen voor cyberspace. Zoals onze Nederlandse grootsier, zo heet het, de Groot, de Mare Libris geschreven heeft. Overigens alleen maar om de belangen van de Nederlandse koopvaardijvloot te behartigen. Maar zoiets zou opnieuw geschreven moeten worden. En ik denk dat bijvoorbeeld de EFF en Barlow en zo daar veel meer aan zouden moeten doen. Die heeft wel een Cyberspace Independence Declaration geschreven, maar het is geen independence meer. Het hangt allemaal zo met elkaar samen dat er een Cyberspace Dependency Declaration zou moeten komen, waar duidelijk wordt wat de verplichtingen en de evenwichten die je nodig hebt voor een stabiele juridische structuur duidelijk zijn. Niet alleen maar allemaal boekjes lezen, maar ook op een of andere manier daar verplichting over hebben, over content. Als je, ja, klinkt een beetje vreemd, maar dat als je dingen tegenkomt die apert fout zijn op het internet, dat je verplicht bent om dat te melden en dat daar structuren voor zijn. Ja, maar dat er dus een evenwicht komt tussen rechten en plichten, zoals we dat ook in de samenleving hebben. Je hebt rechten op geld, maar je hebt plichten om belasting te betalen. En dat is in cyberspace. We roven alles er maar vanaf, maar we hebben geen verplichtingen. Nee, maar is dat dan ook technisch binnenkort? Ik bedoel, krijgen we dan niet ook hele gekke dingen? Want Anonymous is natuurlijk bezig met zo'n... ja, hoe noem je dat? Een publicatiesysteem wat ze ergens in december gaan publiceren. Dat is een soort Tyler, heb ik het nu over. Ja, dat is een point-to-point encrypted software ding wat je dan op je computer installeert. En dan kan je echt niet meer tracen wat iemand doet. Je kan dus niet meer, je kan dus allemaal content publiceren binnen dat Tyler-netwerk. En je kan het wel teruglezen via jouw applicatie die jij lokaal hebt geïnstalleerd. En je kan ze ook delen en meedoen aan het opbouwen van... Nou, in feite, wat je zegt, dat is dus het hacken van het bestaande systeem. Nou, dat moeten ze vooral doen. En we hebben hackers nodig. Ja, maar goed, maar de volgende stap is, krijg ik dan binnenkort dat ik op mijn eigen computer Tyler niet meer mag draaien? Dat zou kunnen zijn. Ja, maar nogmaals, dit zijn dus allemaal noodmaatregelen van de ene kant om te beschermen en van de andere kant om die bescherming weer op te lossen. Nee, er moet fundamenteel gekeken worden naar iets anders. En ik kan me voorstellen dat iedere burger per jaar zeg maar €50 moet betalen voor content. En dat er een systeem komt dat die €50, daar kun je allerlei dingen van doen en anders moet je maar bijbetalen. Dat als je de Telegraaf leest of de Wetwereld of welk blad dan ook op het internet, ja, betaalde content, dat daar dan betaald voor wordt. Dat heet een soort micropayment systeem. Mm-hmm. En daar zou je heel fundamenteel mee aan de gang moeten gaan. En daar zou een land als Nederland bijvoorbeeld in voorop kunnen lopen. Want we hebben een beperkt taalgebied, we hebben een beperkt aantal kranten. Doe het maar zo. Ja, iedereen krijgt het eerste jaar allemaal gratis. €25 Telegraaftoegang, €25 Volkskrant. Dat kan je dan nog ook via een veiling kan dat verdelen. Ja. En dan ga je maar kijken. Nou, en als het dan op is, dan ben je er dus gewend aan geraakt dat je voor je Telegraaf nieuws betaalt. En dan ga je bijbetalen. Dan zeg je, nou, ik wil ook nog wel €100. Ja? Mm-hmm. Ik betaal op het moment voor een krant €350 per jaar. Dus je zou naar een ander systeem kunnen. En dat zou een afspraak kunnen zijn van alle krantenuitgevers. Dat zou een afspraak kunnen zijn van alle boekenuitgevers. En dat moet om hele kleine bedragen gaan. Zodat je daar niet zegt van nou... wat zijn de meerkosten van een elektronische telegraaf boven een fysieke telegraaf? Ja, maar dan hebben we de Telegraaf, hebben we dat netjes geregeld in een Volkskrant. En dan krijgen we Nu, die daar niet aan meedoet, want die hebben daar geen zin in. Want die staan voor het gratis en die willen niet verdienen. Dan gaat toch iedereen Nu.nl lezen? Ja, oké, maar nu.nl zou daar ook mee moeten in doen. Ja, maar dan komt er een derde. Dan komen wij. Wij gaan het toch bij. Iemand gaat het weer gratis doen. Ja, nou, dat heet het prisoner's dilemma. Ja? Mm-hmm. Het digitale prisoner's dilemma. Dat, aangezien het. En toevallig is er van de week een onderzoek geweest dat van de regionale pers, geloof ik, 68% van de regionale krantjes schrijft alleen maar rommel van elkaar over. Hè? Ja, die geven dus een lokaal krantje uit en dat schrijven ze allemaal van elkaar over. En dat halen ze van de websites af en dat soort dingen. En ook lokale televisie. Het is één grote roofpartij. Ja, het is jammer. Maakt het moeilijk om grootse gedachten over intellectueel eigendom en over kenniswerkers en zo overeind te houden. Want ik moet uiteindelijk ja, ook maar nieuws, mijn blote dingen. Hoe bepaal jij intellectueel eigendom van nieuws? Ik snap het probleem met al die krantjes. Maar ik denk dat er te veel van dat soort krantjes zijn. Dus je moet het kaf van het koren scheiden. En ik denk dat er kansen moeten komen van die krantjes die niet bezig moeten houden met het presenteren van nieuws. Maar juist moeten komen met toegevoegde waarde? Ja, de toegevoegde waarde van een lokaal krantje is dat er advertenties van lokale mensen in staan. Dat noemen wij in de journalistiek, we schrijven de achterkant van de advertenties vol. De voorkant. Oh, ja. Okay. En dat, dat heeft, is een model. Dat en dat bestaat al heel lang. Opiniestukken. Die uitlichten. Kijk, zo'n downloadverbod is een ongelooflijk complexe materie. En ik snap daar ook heel erg weinig van. Dus ik heb behoefte aan iemand die mij dat eens even helder uitlegt. Wat dat nou precies inhoudt, wat de gevolgen daarvan zijn en hoe dat precies zit. En dat vind je niet in zo'n lokaal krantje. Dus ik zou best willen betalen voor iemand die mij bepaalde zaken zou kunnen helder uit kunnen leggen. Dus dat nou, is... Nou ja, toevallig schrijf ik voor zo'n lokaal krantje. Een lokaal krantje, absoluut. Het komt met ja, lokale... Ik schrijf, in Amsterdam schrijf ik voor de Echo, dat zijn er wel 500.000 lokale krantjes. En daar schrijf ik iedere week een column. En ik kan je heel veel reacties geven van mensen. Ik probeer daar, ook als journalist, en ik hoop dat al mijn andere collega's dat ook doen, toch een unieke visie te geven in een column van een half pagina. En daar problemen aan te kaarten die ik dan tegen... Hè? Dus... Ja, ik weet het niet. Dit is heel moeilijk en ik denk dat je eerst naar de fundamentele basis moet kijken over wat intellectuele eigendom betekent, waarom we dat zijn gaan beschermen. Hè? Om namelijk de hele kenniseconomie draait om het feit dat het beschermd is, anders dan zou het helemaal niet werken. Dan werd er geen patent meer aangevraagd als je dat allemaal niks meer had. Hè? Het blijkt ook in China dat men steeds meer toch wel inziet dat je het moet beschermen, omdat er anders ja, voor kenniswerkers geen werk meer is. Maar je moet dus heel goed gaan kijken, wat is informatie? Wat draagt iets bij? En dan kom je op heel fundamentele vragen inderdaad, van wat is origineel? Wat is nieuws? En misschien weet je het niet, maar in de wet is het al zo, dat als jij even nieuws brengt over een evenement, in je filmt zeg maar een persconferentie van meneer Balkenende, of wie dan ook, of van Rutte, dat er volgens de wet mag je dat maar een zeer beperkte tijd op je computers houden. Je mag dat nieuws na 6 maanden, mag je niet, en dat doen alle omroepen, maar je mag niet na 6 jaar nog eens een keer een stukje laten zien van die persconferentie die betaald is door de Rijksoverheid, van die persconferentie, want dat is niet jouw productie. En dat staat in de wet. De auteurswet zegt heel duidelijk dat nieuws, dat heet vrije nieuwsgaring, een beperkte termijn van bewaring en publicatie heeft. Mm-hmm. Ja? En dat vergeet iedereen. Dus ze laten allemaal zien, oh ja, de Sinterklaasoptocht, georganiseerd door de Sinterklaasvereniging Amsterdam van 1963. En dan zien we die man weer door die stad lopen, hartstikke leuk. Maar eigenlijk is dat allemaal illegaal. Dat zijn niet door de uitzender georganiseerde evenementen. Dus de wet is daar al... Laten we zo zeggen, is daar in de loop van de jaren al heel ver ingegaan om allerlei beschermingen. Ik zit een beetje in die wereld van die copyright, maar portretrechten, integriteitsrechten, echt waar. Het is al behoorlijk dichtgetimmerd, het is al behoorlijk ingewikkeld. Gaan we dat in cyberspace ook nog een keer uitvoeren? Joe, ja? Ik bedoel, Bart, ik zit nou naar je fotootje te kijken wat ik daar zit. Als ik dat dan nou voor afhaal en ik zet dat op mijn website bij een artikel, krijg ik dan last met jou, want en we gaan nog verder. Je hebt een bril op van een merk en daar zit ook copyright op. Hè? Mm-hmm. misschien ja. Dat hij dat een beetje stekelige haar als zijn handelsmerk ziet. En op de achtergrond, oh, je staat niet toevallig voor een McDonald's, maar als je voor een McDonald's zou staan, dan mag je die daar niet hebben, want dat hele merkbeeld van en dat uiterlijk van McDonald's is gecopyright. Dus je praat over ontzettend complexe, in de loop der jaren opgebouwde kennis en beperkingen en mogelijkheden van het auteursrecht. Ja, en die ook nog verschillen in allerlei landen. In Amerika is dat weer anders dan hier. Ja, dat is natuurlijk ook het probleem op internet, dat er overal proxyverbindingen, VPN-verbindingen heen te leggen zijn. En welke wetten gelden dan als ik met het IP-nummer van een Engels IP-nummer naar de BBC-uitzendingen ga kijken of zo? Ja. Ja, dit zijn dus rechtsvragen. En die worden nu opgelost. Als je over dit soort rechtsvragen hebt, dan ga je eerst naar de extreme kijken. Nou, los het allemaal op en bestaan geen copyrights meer, ja? Nou, dan kun je dus de halve beroepsbevolking van Nederland naar huis sturen, hè? Alle fabrieken die dingen produceren. Dan krijg je totale vrije economie. Dan wordt alles daar gemaakt waar het goedkoopste is. En goed, dus dat is geen alternatief. Het tweede is dat je helemaal niks mag. Dat die foto van jou, dat daar zelfs misschien het acteur zegt nog van Kodak en van de eerste fotografen. Dat mag je helemaal niks. Nou, dat kan ook niet. Nou, dan zie je dus dat tussen die twee extremen, alles vrij of alles verboden, ergens een optimum gevonden moet worden. Dat er een nieuw. Nou, en dat blijkt dat door die cyberspace ontwikkeling, dat het oude optimum, wat een tijd redelijk gewerkt heeft, aan het verschuiven is. Mm-hmm. Nou, dan zijn er mensen zoals EFF en Barlow die zeggen, ja, moet luisteren, alles moet vrij en information wants to be free. Hè? Dat is een mooie kreet. Ja? Want het is publiek eigendom en het kan toch niet zo zijn dat door de belastingbetaler betaalde gegevens niet openbaar zouden zijn en dat soort discussies. Ja? Er is daar weinig fundamentele discussie over. Al die juristen die zich daarover druk maken, die weten altijd een case te noemen of een beperking of een recht. Of in Afghanistan mag je geen vrouwen doen of je mag dit doen, privacy. Er zijn allerlei dingen. Nee, ik mis dus fundamentele discussies. Wat is informatie? Want daar gaat het om. Ja, wat is informatie en waar komt dat vandaan? En in de meest extreme vorm kun je daar ook weer zeggen, alle informatie komt van God. Dus je kunt helemaal geen auteursrechten claimen. Nou, dat klinkt heel raar, maar in Amerika zijn er mensen die hebben gezegd, ik heb iets doorgekregen van God en ik heb een bepaald systeem, dat was een astrologisch systeem, dat wilden ze dan toch copyrighten. Dan ging je naar de rechter en dan zei die rechter, ja, wanneer heeft gezegd dat u het door God is doorgegeven, ja? Nee, dan kunt u geen copyrights hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Enneagram. Er zijn heel duidelijke cases daarin. Dus wat wil informatie vrij zijn? Dan moeten we eerst ons afvragen, wat is informatie? Is informatie, is dat data? Is dat wat je ermee kunt doen? Is dat de bron? Is dat, ja, wat is informatie? Mm-hmm. Is meneer Shannon's definitie met zender, ontvanger en ja, is dat voldoende? Of is informatie een veld? En is er, als er een informatieuitwisseling is, is er niet alleen een zender maar en een ontvanger, maar ook een veld daartussen. Hoe zit dat? We weten daar ongelooflijk weinig van. En daar schrijf ik over, van wat is informatie? Het klinkt een beetje onzinnig, ik schrijf een boek over rituelen en magie, maar rituelen zijn informatieoverbrengers. Altijd geweest in sociale context. En als je de kroning van een nieuwe koning ziet, dan is dat een informatieuitwisselingsproject. Het is ook een ritueel, het is ook een ceremonie. Maar daar zit iets in. Nou, daar zijn eindeloze discussies over geweest. Ik herinner me bijvoorbeeld de situatie dat de Gay Games in Amsterdam op een gegeven moment zeiden van, ja, nee, alle beelden zijn van ons en we willen ervoor betaald worden en we verkopen dat exclusief aan, nou, noem maar wat, een of andere omroep, ja. Eindeloze discussies van mensen. Het fundamentele begrip ontbreekt. Het fundamentele denken over wat informatie is en wat dat betekent voor informatiebescherming en wat dat betekent voor intellectuele eigendom en wat dat betekent voor de beperkingen die daar gesteld moeten worden in cybersafe en in de reële wereld, is een ongelooflijk complex verhaal en ik bemoei me er geregeld tegenaan. Ik schrijf er ook over, maar ik heb nog niet in de wereld een heldere stem gehoord die zei, zo moeten we dat oplossen. Het blijft rommelen. Mm-hmm. Het is te complex. Absoluut. Ja, maar dat werd dus in de 17e eeuw ook gezet. En toen kwam die Hugo de Groot en die zei, weet je wat, laten we dat eens zo regelen. Ja? Mm-hmm. Alles wat meer dan 3 kilometer buiten de grens is, door de territoriale wateren, is vrij. Ja? Nou, dat zou dus kunnen. Hè? Begrijp je, dat was een grote stap. En dat had allerlei gevolgen voor kapiteins en allerlei dingen. Maar dat was een statement. Je zou dus gewoon kunnen zeggen, alles wat groter is dan 24 bytes of kleiner is dan, ja, is vrij. Mm-hmm. Ik noem maar een totaal debiel idee. Ja? Hè? Dus noem maar wat, 128 tekens. Alles wat groter is dan een tweet is vrij. Of alles wat kleiner is dan een tweet is vrij. Ja? Begrijp je, dat klinkt als een heel bar ding. Maar nu ik over nadenk, is dat helemaal niet zo gek. Dat betekent... Ja, dan zou ik eerder kunnen zeggen dat de aandachtspan, of hoe noem je dat, de tijdspan die nodig is om de content tot je te nemen als mens, dus of het een film is of muziek, ja, of tekst, dat je meetvariabele moet zijn. Want bytes is natuurlijk geen goed. Dus je moet dan kijken, misschien als ik een tekst lees, doe ik er 40 seconden over en dan zit ik over die limiet, dus is het niet vrij. Nee, dan krijg je weer dat wat ik onderscheidelijk net noemde, tussen klippen en klikken. Hè? Ik klik even en ik zie een kop van mm-hmm. een telegraaf, dat is vrij. Hè? Wil ik het lezen van meer dan 4 regels, dan moet ik ervoor betalen. Nou, dat is al een soort iets wat aan het inburgeren is. Hè? Je kan de koppen zien en de eerste 5 regels. Van de wetenschappelijke artikelen ook, dat kun je zien. En dan wil je meer, dan moet je betalen. Dus daar groeit een soort, ik wil niet zeggen consensus, maar een soort structuur. Waarbij copyrights dus inderdaad onderverdeeld worden tussen koppen en inhoud. Hè? De teaser. En daar zou je beperkingen aan kunnen stellen. Of dat daar 128 tekens moet zijn of 40 seconden, daar kun je nog over praten. Ja, ik denk dat tijd daarom... in tijd om het tot je te nemen, denk dat een goede meetinstrument is in plaats van bytes. Want het is natuurlijk een film, heb je zoveel meer bytes voor nodig dan voor een tekst die jij geschreven hebt. Ja, bijvoorbeeld. Hè. Dus je kunt afhankelijk van de mediumvorm daar iets van zien. Er zijn de films die ik wil zien van Godorowski die alleen maar in stukjes van ongeveer 4 minuten op het internet staan. Nou, dan moet ik een beetje echt een avond bezig om al die stukjes te bekijken. En ja, de IT-Bende podcast is ongeveer een uur, maar is altijd vrij. Dat kan je toch ook. Dan, je kan toch niet zeggen dat het, omdat het langer is dan x seconden, dat het daarom niet vrij is. Ja, maar waarom is het vrij? Omdat wij het vrij willen geven. Mhm. Wij hebben een belang daarbij. Ja. Dat heb ik al eerder gezegd. Ik vind het erg leuk om met jullie te praten. Omdat ik daar voor mijn werk en om allerlei redenen een veld bij creëer. Hè? Mm-hmm. Niet alleen mijn eigen mening, maar wat anderen ervan vinden. Dus ik heb er een belang bij. Maar het is dus niet de overheid die dan kan bepalen dat een meer dan x seconde de content niet meer vrij is. Nee, maar als alle kranten dat structureel zouden doen, ja. Mm-hmm. En ze ook de kans krijgen om degene die dat niet doen, die dus het hele artikel van de Telegraaf wel even gaan ze op dingen zetten. Dat zou je dus dan als overtreding kunnen gaan zien. En je zou daar dus wat aan kunnen zien. Als jij vindt dat het vrij is, hè, en dat vinden we, mm-hmm. door het uit te zenden. En maar in feite hebben wij ook een Creative Commons soort deal. Want als iemand mm-hmm. met ons materiaal geld zou gaan verdienen, en dat op BBC Radio of wat dan ook gaat doen, dan zouden wij toch ook zeggen van, oh jongens, dat kan niet. Ja, nee, die licentie hangt er zelfs aan. Die zit zelfs in de MP3's verwerkt. Nou, prima. Dus er zijn best wel mogelijkheden. En dat moet zich dus voegen. En zoals het altijd gegaan is, zoals het met benzineprijzen gegaan is, op een gegeven moment ontstaat er een markt waarbij een aantal grote mannen de prijs gaan betalen. Er zijn er altijd een paar soorten die nog een dubbeltje goedkoper zijn. Ja, maar in feite zitten we vast aan die structuur. Nou, dat zou dus voor Niels, een belangrijke ding is, er al zijn. Bij porno zie je een soort gelijke situatie. Daar is, ik lees nooit over copyright zaken in porno. Terwijl daar volgens mij wordt daar ontzettend gedacht van elkaar en hoe dan ook. Wanneer is daar een structuur ontstaan waarbij er een verdienmodel is, wat ik niet helemaal begrijp, maar waar ze in Amsterdam blijkbaar rijk van worden, waardoor dat werkt. Mm-hmm. Ja. Ik bedoel, ik hoor meneer Teven nooit over een downloadverbod voor porno praten. Hoewel dat geloof ik 62% van de download zijn, hè? Toch? Ja, dat vermoed ik ook. Maar ja, dat, ook dat moet dan natuurlijk omschreven worden. Ja, hoe dat zit. En vaak zul je in zulke gevallen zien dat de leveranciers van nieuws daar maatregelen voor nemen. En dat zie je eigenlijk nu al. De leveranciers van nieuws nemen daar maatregelen voor. He, de NU-NL en dat soort dingen gaan op een gegeven moment ook wel geld vragen. Dat gaat dat niet meer zo lang duren. Goed. Ja. Oké, goed. Dat nou, is, volgens mij zijn we hiermee aan het eind van de podcast gekomen. Iedereen heeft... Zijn we nog even 10 jaar door willen praten over dit onderwerp. Ja, dat denk ik nog niet helemaal klaar. Dat lukt wel. Hey, hartstikke bedankt iedereen voor het luisteren en tot volgende week. Oké, doei. Doei, dag jongens. Doei.